नबी तरीकत की गाड़ी का चालान होगा, तरीकत की गाड़ी का चालान होगा। असरगर यूं ही शेर कहते रहे तुम, असरगर यूं ही शेर कहते रहे तुम, बहुत जल्द एक और दीवान, माशाल्लाह बहुत जल्द एक और दीवान होगा। यकीनन तेरा दोस्त रहमान होगा, तू कर कुछ मने नफूस तो शैतान होगा। الحمدللہ حضرت کی دعاؤں سے ہم نے حضرت کے تمام بیانات اور صبح میں حضرت کی جو مجالس مقصود جانے ٹاؤن میں ہوتی ہیں فجر کے بعد روزانہ مجلس ہوتی ہیں ان سب کی ریکارڈنگ کر کے حضرت کی جو پرانی ویب سائٹ ہے www.bazm.org ایڈریس بھی بہت آسان ہے، یاد کرنا بھی آسان ہے۔ اتر پردیش کے کافی جو تحریری اشعار ہیں وہ موجود تھے، اس میں مزید رد و بدل کر کے حضرت کے بیانات اور جو آڈیوز ہیں یعنی جو نعتیہ کلام ہے جو مختلف الفاظات میں پڑھا ہے وہ بھی اس پہ ڈالا جا رہا ہے، کافی بھی چیزیں ڈال دی ہیں، اور جو حضرت کے نئے بیانات ہوتے ہیں وہ بھی ڈال رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آن لائن مجلس، اس کے اندر ہفتے کا بیان عشاء کی نماز کے بعد جہاں مذہب گلزار محمدی میں ہوتا ہے، اور اتوار کا بیان جو ابھی یہاں مجلس ہو رہی ہے، اور بدھ کا بیان، یہ تین مجالس انشاءاللہ آن لائن سنی جائیں گی۔ جو آباد شہر سے باہر ہوں، دنیا کے تقریباً 43 ملکوں میں مجلس سنی جا سکتی ہے۔ آج وعدہ کیجیے صرف کانوں ہی دلت مت استفادہ کیجیے، زندگی تبدیل کرنے کا ارادہ کیجیے، زندگی تبدیل کرنے کا ارادہ کیجیے۔ تاخیر آخر نفس کی اصلاح میں، کب تلک تاخیر آخر نفس کی اصلاح میں، اجتناب معصیت کا آج وعدہ کیجیے، اجتناب معصیت کا آج وعدہ کیجیے۔ کب تلک تاخیر آخر نفس کی اصلاح میں، کب تلک تاخیر آخر نفس کی اصلاح میں اجتناب معصیت کا آج وعدہ کیجئے اجتناب معصیت کا آج وعدہ کیجئے کھائیے غم آپ طاقت کے لیے کشتے مگر کھائیے غم آپ طاقت کے لیے کشتے مگر زہر سے پرہیز کی کوشش زیادہ کیجیے زہر سے پرہیز کی کوشش زیادہ کیجیے کھائیے غم آپ طاقت کے لیے کشتے مگر زہر سے پرہیز کی کوشش زیادہ کیجیے ساری دنیا میں تو بے شک رشک شیر نہیں آپ ساری دنیا میں تو بے شک رشک شیر نہیں آپ راہ حق میں خود کو کیوں روباہ مادہ کیجیے راہ حق میں خود کو کیوں روباہ مادہ کیجیے منزل مقصود بھی مل جائے گی لیکن اثر منزل مقصود بھی مل جائے گی لیکن اثر آپ پہلے راہ چلنے کا ارادہ کیجیے آپ پہلے راہ چلنے کا ارادہ کیجیے منزل مقصود بھی مل جائے گی لیکن اثر آپ پہلے راہ چلنے کا ارادہ کیجیے جب کہ اہل اللہ سی صورت بنا لی آپ نے جب کہ اہل اللہ سی صورت بنا لی آپ نے اے اثر بدنام مت ان کا لبادہ کیجیے اے اثر بدنام مت ان کا لبادہ کیجیے صرف کانوں ہی تلک مت استفادہ کیجیے زندگی تبدیل کرنے کا ارادہ کیجیے تبدیل کرنے کا ارادہ کیجیے سے ہم گھر سے نکلیں کہ ہم جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے زندگی تبدیل کرنے کا ارادہ کیجیے صرف کانوں ہی تلک مت استفادہ کیجیے زندگی تبدیل کرنے کا ارادہ کیجیے یعنی کانوں کو تو مزہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی اللہ تعالیٰ کے دین کی اللہ تعالیٰ کے محبوب کی باتوں میں اتنا مزہ ہے تو اس پر عمل کرنے میں کتنا مزہ ہوگا ان باتوں میں کانوں کا مزہ ہے اور عمل کرنے کے بعد دل کا مزہ آئے گا انشاءاللہ عمل کرنے کے بعد دل کا مزہ آئے گا جیسا میں نے عرض کیا کہ دنیا کے معاملے میں تو رشک شیر نہ رہیں آپ اور راہ حق میں خود کو کیوں روباہ مادہ کیجیے روباہ بھی مادہ روباہ کہتے ہیں لومڑی کو لومڑی تو پہلے ہی مادہ ہی سمجھی جاتی اس میں بھی جو ہے لومڑی بھی ڈرپوک ہے اور وہ جو ہے اور بھی اس میں بالکل مادہ بن جائے آدمی مرد ہو کر مادہ بن جائے حکیم امیر احمد صاحب نے اسی لیے ایک مرد آیا تھا ان کے پاس داڑھی نہیں تھی اس کی حکیم امیر احمد صاحب مجذوب تھے ہر وقت یارب یارب یارب یارب کرتے رہتے تھے کوئی حکیم بھی تھے یاد انجیکشن بھی لگاتے تھے حکیم کے ہونے کے ساتھ ساتھ انجیکشن بھی لگاتے تھے اور کپڑے کے اوپر سے انجیکشن کسی نے کہا حضرت یہ تو घर फैल जाएगा, फैजन सब हो जाएगा सब। तो क्या अरे भाई हमारा ताल्लुक जरासीम के खालिक से है, जरासीम नहीं करेंगे इंशाल्लाह, होता भी नहीं था। और ये जल्दी से जल्दी पैसा निकालो, जाओ जाओ यार यार यार अपना जिक्र में मशहूर। तो एक आदमी इसी तरह आया, हालांकि अच्छी उम्र का पक्की उम्र का आदमी, दाढ़ी नहीं थी, उसको प्यार किया पहले। क्या प्यारे, बात यह है कि अल्लाह ताला ने जो ये सूरत दी है ये औरतों के लिए है, प्यार करने के लिए। अब मर्दों को अल्लाह ताला ने दाढ़ी दी है, मर्दों को अल्लाह ताला ने शेर बनाया है, मर्दों को अल्लाह ताला ने शेर बनाया है। इसीलिए जो मुफ्ती रशीद साहब रहमतुल्लाह ताला फरमाते थे कि ये बड़े घरानों की औरतें इसीलिए अपने मर्दों को दाढ़ी नहीं रखने देती, क्योंकि उनको पता है ये दाढ़ी रख लेंगे तो मुकम्मल मर्द हो जाएंगे, फिर ये हम पर हावी हो जाएंगे, अभी हम उन पर हावी हैं, क्योंकि दोनों तरफ बराबर है। तो अगर वो जो है औरत वैसे ही वो हावी हो जाती है, तो और अगर आदमी फिर वही पूरी तरह मर्द ना भी हो तो फिर तो और ज़्यादा हो जाएगा। और इसलिए फरमाते थे कि इसी तरह जो है वो मर्द भी अपनी औरतों को पर्दा नहीं करवाते, क्योंकि अगर अपनी औरतों को पर्दा करवाएंगे तो दूसरों की कैसे देखेंगे खुद। ये क्या बात हुई, अपने को तो बुरखा बना के लाए, हमारी वाली भी सामने नहीं आएगी, इसीलिए अपनी वाली को भी दिखाते हैं मजबूरन। क्या हाल है, अल्हक बुरन, हक कड़वा होता है लेकिन हकीकत को तस्लीम करना चाहिए, हकायक को तस्लीम करना चाहिए। और इसीलिए बंदे ने अर्ज किया कि जबकि अहलुल्लाह सी सूरत बना ली आपने, ए असर बदनाम मत उनका लिबादा कीजिए। अल्लाह वालों के लिबादे में जब हम आ गए तो अब हमें हर अमल को देखना चाहिए, हमारे जुबान से ऐसे अल्फाज ना निकले। अफसोस होता है कि बाजे दाढ़ी रख के भी जो है वो गालम गलौज करते हैं, गुस्से में आते हैं तो आपे से बाहर हो जाते हैं, शेख के सामने तो बड़े बा अखलाक बने हुए, और अब घर के अखलाक ऐसे हैं कि दूसरे जो है पना मांगते हैं। ऐसे अखलाक वालों से इसीलिए दीन उनके घर में पनप नहीं पाता, अपने अंदर जो चीज़ नहीं होगी वो दूसरों में कैसे जाएगी। जब तक अखलाक हमारे दोस्त नहीं होंगे, अखलाक सिर्फ बाहर में लोगों से मुस्कुरा के मिलने का नाम नहीं है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरते को थाम ले साथी। कोई बाखलाक है और उसके साथ अच्छी बात कर रहा है, ये कौन सा कमाल है। जब दूसरा बद अखलाकी करे सिर्फ वहां पे अखलाक दिखाना ये कमाल है, वहां पे अखलाक दिखाना ये कमाल है। और खास तौर से जहां मामला भी दुनिया का हो और दीन का भी हो तो शेख से मशवरा करे कि कहाँ पे हमें सख्ती करनी है, इसका जवाब कैसे देना है, उस वक्त में खामोश हो जाए। वरना बाज दफा गुस्से में काम करने से सांप भी नहीं मरता लाठी भी टूट जाती है, सांप भी नहीं मरता लाठी भी टूट जाती है। होना क्या चाहिए, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। जैसा कि बंदे ने अर्ज किया है कि टीवी भी निकल जाए और बीवी भी ना रूठे, टीवी भी निकल जाए और बीवी भी ना रूठे, यूं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, दोनों काम होना चाहिए भाई एक वक्त, यूं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वरना जो है वो लाठी टूट गई तो फिर आइंदा काम कैसे होगा। इसलिए अल्लाह वाले अखलाक को सिखाते हैं, और अखलाक सिर्फ इसी का नाम नहीं कि आदमी सिर्फ अच्छी तरह बात कर ले दूसरों से, बल्कि अखलाक में सारी चीज़ें, गीबत करना भी अखलाक के खिलाफ है, तकब्बुर होना भी अखलाक के खिलाफ है। तकब्बुर की वजह से गीबत करता है आदमी, इसलिए तकब्बुर को उम्मुल अमराज कहते हैं। अपने आप को अच्छा समझता है लेकिन दूसरे की बुराई कर रहा है, अगर अपने आप को बुरा समझता है दूसरे की बुराई कैसे करता। तो मैं खुद अल्लाह फरमाते थे अपने मर्ज को कैंसर का मर्ज समझो, कोढ़ का मर्ज समझो, और दूसरे के अमराज को नजला जुकाम समझो। नजला जुकाम एक पैनाडोल से सही हो जाएगा और कैंसर का मर्ज कैसे सही होगा। लेकिन आज मामला उल्टा है कि दूसरों को देखकर जो है वो हम बहुत फिक्रमंद होते हैं, अपनी इसलाह की वैसी फिक्र नहीं। इसलिए मशवरा करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, कुछ दिन दिल पर आरे चलेंगे, कुछ मशक्कत तो होगी, लेकिन फिर इंशाल्लाह ऐसे अखलाक बनेंगे कि वही लोग दुआओं की दरख्वास्त करेंगे, वरना वही लोग पना मांगते हैं। सामने तो इसलिए इज्जत करते हैं कि अगर अगर अगर इज्जत नहीं करेंगे और इसकी नहीं मानेंगे तो ये हमारी जो है हमें भी इज्जत कर देगा। इसलिए फरमाया मुतकब्बिर जो आदमी होता है, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ु अख्तियार करता है अल्लाह ताला उसको बुलंदी अता फरमाते हैं, लोगों में उसको इज्जत अता फरमाते हैं। لیکن اپنے لیے وہ تواضع اختیار کرتا ہے, انہی کو دیتا ہے عزت وہ رب العزت بھی جو ان کی راہ میں خود کو مٹائے جاتے ہیں. مٹانا کیا ہے, کسی بڑے کے سامنے چھوٹا بن جائے, اپنے نفس کو مٹا دے, ہر بات اس سے پوچھ کر کرے کہ میں گھر میں اس طرح غصہ کرتا ہوں, میرے اخلاق اس طرح ہیں, اچھی باتیں تو ہم بتا دیں اور بری باتوں کی اصلاح نہ کرائیں. تو بندے نے عرض کیا کہ انہی کو دیتا ہے عزت وہ رب العزت بھی جو ان کی راہ میں خود کو مٹائے جاتے ہیں. بتوں کے عشق میں پڑتی ہیں جوتیاں سر پر, خدا کے پیاروں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں. خدا کے پیاروں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں. ہم اپنی اپنی قسمت ہے جو بزرگوں کی جوتیاں اٹھائے, اپنے نفس کی اصلاح کرائے, دوسرے اس کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار سعادت سمجھتے ہیں, اور جو اس سے خلاف کرے پھر اس کے جوتے لگانے کو سعادت سمجھتے ہیں. تو متکبر آدمی بظاہر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, لیکن اس کے سامنے والے جو ہیں اس کے کیا بات ہے. ہاں ہاں بولو جلدی. ہاں نہیں نہیں کہیں نہیں جا رہا. اچھا ٹھیک ہے. ہاں ہاں رک جاؤ. ہاں رک جاؤ جی. ٹھیک ہے بول. ٹھیک ہے بول. تو من تکبر وضاح اللہ, جو تکبر اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیں گے, اس کو گرا دیں گے. وضاح اللہ, اور جس کو اللہ گرائے اس کو کون اٹھائے گا. بظاہر تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, لوگوں کے دلوں میں یہ شریف میں اسی میں آگے الفاظ ہیں کہ وہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ کمتر ہوتا ہے. بظاہر اس کی عزت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ صاحب جاہ ہے, اگر عزت نہیں کریں گے تو وہ بے عزتی کرے گا, منہ پھٹ ہے, عزت اتار دے گا تھوڑی دیر میں, جس کو کہتے ہیں. اور ہمارے ایک دوست نے کہتے ہیں کہ عزت آنے جانے والی چیز ہے, بندے کو ٹھیک ہونا چاہیے. یہ وہی لوگ ہیں جو گالم گلوچ نہیں کرتے, ماں بہن ایک کر دی اور پھر بھی نہیں, وہ جو ہے پھر بھی جو ہے وہ ایک سیل مین نے کہا دوسرے سیل مین سے کہ میں نے, اس نے کہا تم نے کیوں چھوڑ دیا, کیا میں نے چھوڑ دی, اس میں بہت لوگ بے عزت کرتے ہیں, بہت بے عزتی بہت ہے. تو کیسی بات کر, تو بے عزتی, بے عزتی تو کبھی نہیں ہوئی. یہ الگ بات, کسی نے ہمیں ڈانٹ کے نکال بھی دیا, باہر بھی بھگا دیا, نکال دیا, بے عزتی کبھی نہیں ہوئی ہماری. بے عزتی کو سمجھے نہیں کوئی, تو آدمی کیا سمجھے. تو یہ عزت جو ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے, جو اپنے نفس کو مٹاتا ہے, جو اپنے اخلاق کو درست کرتا ہے, پھر عزت رب العزت عطا فرماتا ہے. تو لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت اور اس کی عظمت ڈال دیتا ہے تو لوگ خود اس کے سامنے بچھے جاتے ہیں, اور جو چاہتا ہے کہ مجھے بڑا سمجھا جائے یہی تکبر ہے. اور اسی تکبر کی وجہ سے غصہ بھی تکبر کی وجہ سے ہوتا, اور اسی طرح یہ غیبت بھی تکبر کی وجہ سے, ام الامراض اس کو کہا جاتا ہے. اس سے میں آ گیا تو کچھ یاد نہیں رہا, کسی پر آئے غصہ جب رہے پھر یاد اللہ تا اور رب, سرکار کا ارشاد یاد رہے. کیا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, غصہ مت کیا کرو, کسی پر آئے غصہ جب رہے پھر یاد لا تغضب, یہی مومن کا ہے مذہب, یہ نسبت کی نشانی ہے. ایک علاج والا یہ بھی فرماتے تھے کہ جن کے طبیعتوں میں غصہ ہے, گرمی ہے, جلال ہے, اپنا حسن ظن رکھتے ہوئے خود ہی جلال سمجھتے ہیں, حالانکہ غصہ ہے, خود ہی حسن ظن اپنے آپ سے کیا ہوا ہے, غصے کو جلال سمجھا ہوا ہے, جلال نہیں ہے یہ, جو ہے یہ بیماری ہے. ایسا جلال حلال نہیں ہے کہ دوسرے کو جو ہے وہ دوسرے کو کمتر سمجھ لیا اور اپنے آپ کو برتر سمجھ لیا, تو اس کا علاج ضروری ہے. حضرت والا فرماتے تھے ایسے لوگ چلتے پھرتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس طرح پڑھتے رہیں. حضرت والا فرماتے تھے میرا ذوق تو یہی کہ میں اسی طرح پڑھتا ہوں, اللہ کا نام کو محبت سے لیتا ہوں. کوئی اگر پڑھتا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو میں منع نہیں کرتا, لیکن میرا ذوق یہ ہے کہ میں اس طرح پڑھتا ہوں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. تھوڑی دیر پڑھا پھر خاموش ہو گئے, پانچ تسبیح نہیں پڑھیں تو 500 مرتبہ اور پھر وہی دماغ جا کے گرم ہو جائے گا. جب مشین چلتی ہے تو اس میں آئلنگ کی ضرورت ہوتی, ہر مشین زیادہ چل بھی نہیں سکتی, جیسی ہر مشین زیادہ چل بھی نہیں سکتی, لہذا زیادہ نہ پڑھیں, تھوڑا تھوڑا پڑھ کے, اور اسی طرح جب پانی پیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی میں پڑھ کے دم کر لیں سات مرتبہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم سات مرتبہ پڑھ کے دم کر لیں, انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے مزاج میں ٹھنڈک آ رہی ہے. اور پھر جو لوگ جو ٹھنڈے مزاج لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھیں, انشاءاللہ آہستہ آہستہ خود ہمارے مزاج میں برودت آئے گی. جو ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہیں, گرمی والوں میں وہاں رہیں گے تو گرم ہو جائے گا مزاج, ٹھنڈے مزاج والوں میں رہیں گے تو ٹھنڈے ہو جائیں گے. رقیم الامت نے لکھا, ایک صاحب نے کہا میرے مزاج میں غصہ ہے, پر میں فلاں کتب خانہ ہے مولانا کاکوروی وہاں پہ ہوتے ہیں, وہاں جا کے آپ بیٹھ جائے گا, ان سے کچھ نہ کہیں, ان کو اپنا کام کرنے دیں. جا کے بیٹھ گئے, ان سے گفتگو ہو رہی ہے, لوگوں کی ڈیلنگ کر رہے ہیں, وہ یہی سن رہے ہیں اور جو مولانا حضرت نے فرمایا تھا کہ اتنے دن آپ رہیں ایک گھنٹہ بیٹھ جائے کریں وہاں بیٹھے. ایک مہینے بعد خط لکھا کہ حضرت غصہ بہت کم ہو گیا ان کے پاس بیٹھنے سے. پھر دو مہینے بعد پھر لکھا کہ حضرت لیکن اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی, نہ انہوں نے کوئی بیان کیا نہ میں نے ان سے کچھ پوچھا. فرمایا طبیعتیں ایک دوسرے سے چراتی ہیں طبیعت کو, لہٰذا ان کی برودت کا اثر آپ پر بھی پڑا اور غصہ کم ہو گیا. اس لیے ایسے ٹھنڈے لوگوں ٹھنڈے مزاج لوگوں میں رہیں, اور شیخ سے پھر پوچھیں, شیخ سے ڈینٹ نکال دے گا, ایسی ڈانٹ لگائے گا کہ ڈینٹ نکال دے گا. بعض دفعہ مجلس میں پھر ایسوں کی اصلاح کی جاتی ہے, لیکن جو اصلاح کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے, ورنہ پھر ایسے تھوڑی اصلاح ہوتی ہے زبردستی کی اصلاح, پھر وہ بھاگے گا تو مڑ کے آئے گا بھی نہیں واپس, پھر وہ ایسا بھاگے گا کہ مڑ کے آئے گا بھی نہیں. چپت اسی کو لگائی جاتی ہے, شیخ چپت اسی کو لگاتا ہے جس کو شیخ کی چپت چپاتی کی طرح محبوب ہو جاتی ہے, جس کو شیخ کی چپت چپاتی کی طرح محبوب ہو جاتی ہے. حضرت والا رحم اللہ تعالی بعضوں کو ڈانٹتے تھے, مجھے بھی یہ تھا کہ حضرت والا مجھے بھی کبھی مجلس میں ڈانٹے, حالانکہ یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے, لیکن اندر سے ایک یہ خلش تھی کہ لگتا ہے کہ حضرت والا مجھے یہ سمجھتے نہیں کہ یہ اس کی محبت اس درجے کی ہے. تو میں نے مولوی سفیان سے یہ بات عرض کی, اور ہمارے ضیاء اللہ اس طرح ہمارے دوست خان قلب, تو ایک دن میں شعر پڑھ رہا تھا اور کسی لفظ کا مطلب نہیں بتایا, جیسے بتوں کا لفظ مطلب حضرت والا خاص طور پر مانے, بت کا مطلب غیر اللہ, خاص کر آج کے دور میں چلتے پھرتے ہوئے حسین یہ سارے بت ہیں, پتھر کا بت تو پاکستان میں نہیں ہے لیکن یہ بت جو ہیں یہ چلتے پھرتے بت ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے ہیں. حضرت والا فرماتے تھے, اس کا ترجمہ بتایا کرو, کسی نے کہا ایک مشت داڑھی رکھنی چاہیے, ایک مشت, فرمایا یہ مشت بھی نہیں سمجھتے لوگ, ایک مٹھی کو والے کہتے ہیں یک مشت, یک مشت ادائیگی والے یک مشت, تو ایک مشت اتنا حضرت والا فرماتے تھے آسان کر کے بتاؤ. اسی لیے حضرت والا بندے کے اشعار کو پسند فرماتے تھے کہ انتہائی آسان ہوتے ہیں. حضرت والا پھر شروع میں جب میں حضرت والا کے ملفوظات کو بند کر کے پیش کر دیتا تھا, حضرت والا فرماتے تھے یہ میرے ہی ملفوظات کو بند کر کے پیش کر دیتا ہے, اپنے شعر بنا دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم. تو اس وقت حضرت والا نے مجھے ڈانٹ لگائی بولی مجلس میں شعر پڑھتے ہوئے, مطلب نہیں بتاتا اپنے بدھو بلو کہیں کا, مجھے تو بہت مزہ آیا. پھر انہوں نے کہا ہمارے دوستوں نے مٹھائی کھلاؤ, ڈانٹ پڑ گئی برف ہے ہمیں برف رے مجلس, ہائے وہ خوش مگی نگاہ قاتل کبر حجب جا, اس کے عوض دل تباہ میں تو کوئی خوشی نہ لوں. حضرت میر صاحب دامر کا تم نے یہ شعر فرمایا تھا, میں موجود تھا اس مجلس میں جب حضرت نے حضرت میر صاحب کو ڈانٹا تھا, لیکن حضرت کو کوئی ایسا ہوتا ہی نہیں تھا کہ ذرا بھی ناگواری کا اثر حضرت میر صاحب, اور مست ہو جاتے تھے شیخ کے ڈانٹ, تو ایسی محبت ہوتی ہے پھر شیخ ڈانٹ لگاتا ہے, ورنہ بڑی مجلس میں ڈانٹ نہیں لگاتا, کوئی پریشان نہ ہو کہ کہیں بڑی مجلس میں ہمیں بھی ڈانٹ نہ لگ جائے. تو ڈانٹ لگانے والا زمانہ ویسے بھی گزرتا جا رہا ہے, پہلے زمانے مارتے بھی تھے ڈانٹ بھی لگاتے تھے, اب تو جو ہے پراٹھا کھلاتے ہیں, اے سی میں بٹھا کے پنکھا چلا کے پراٹھا کھلاتے ہیں تاکہ دین کے قریب آ جائے. اب وہ مجاہدات والا زمانہ تھوڑی ہے, اب مشاہدات والا زمانہ, بشارتیں سناؤ زیادہ وعیدیں مت سناؤ, کیونکہ ویسے ہی ٹینشن کے مریض ہو رہے ہیں لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, اور یاد تو ہم بھی کرتے ہیں, کبھی یاد آ گیا تو ذکر کر لیا اور خوب کر لیا, 200 کے 500 کر لیا, 100 کے بجائے 500 مرتبہ کر لیا. حضرت والا فرماتے تھے اس دور میں ذکر 100 مرتبہ جو ہم نے کیا ہے, بڑھانا ہو تو شیخ سے ضرور پوچھو, گھٹانا ہو تو اجازت ہے. دیکھیے بڑھانا ہو تو شیخ سے پوچھو, کیونکہ بعض دفعہ ذکر میں مزہ آ جاتا ہے, جیسے بادام کھاتے ہوئے مزہ آتا ہے. ایک پاؤ کھا گیا ایک آدمی, پھر آیا حضرت والا کے پاس, کچھ گھر میں ٹھہرا نہیں جا رہا ہے, لباس پہننا مشکل ہے, ایسی کیفیت ہے, اور جو ہے وہ عجیب عجیب بہکی ہوئی باتیں کر رہا ہے. ہمیں ہر گھنٹے دو گھنٹے میں لسی پیو, سب گول کی بوٹی ڈال کے پھر جا کے کہیں معتدل ہوا. تو کیوں بھائی, بادام تو اچھی چیز ہے لیکن ہر آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے. تو اسی لیے جو ہے حضرت والا نے فرمایا بڑھاؤ مت بغیر پوچھو. ہاں اگر شیخ دیکھے گا کوئی علمی کام بھی نہیں ہے, ذہنی کام بھی نہیں ہے, اور ہے بھی تگڑا پہلوان, تو چلو بھی 200 کر دے گا, 500 بھی کر سکتا ہے. کوئی اور زیادہ ذہنی کام نہیں تو کر دے گا, ہو سکتا ہے. لیکن شیخ کی ثواب بھی تو ہے. میرے سامنے ایک صاحب کو حضرت نے فرمایا, وہ بالکل ایسے تھے کہ پنکھا تیز چلا دو تو نکل جائیں. تو حضرت نے فرمایا کہ 10 منٹ ذکر کرنا, اس سے زیادہ مت کرنا. لیکن جو بتایا وہ تو کر لیں. افسوس یہ کہ ہمیں 100 مرتبہ بتایا جا رہا ہے, ہم 100 مرتبہ بھی نہیں کر پاتے. مجلس جن کو نہیں ملتی وہ بتائیں اپنے حالات, لکھنے میں بھی چور اور کرنے میں بھی چور. چلو ایک آدمی پورے کام کر رہا ہے اور پھر بھی اور شیخ کے ساتھ بھی خوب رہ رہا ہے, اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے تو پتہ خود بھی چل جاتا ہے, تو وہ بات چور ہو سکتا ہے, وہ سستا ہو. لیکن اپنے حالات اگر ہم نہیں لکھیں گے تو پھر تعلق کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ذکر کی پابندی اگر نہیں ہوگی تو فرمایا کہ یہ لوگ ذکر نہیں کرتے. کون ذکر کرتے ہیں مگر کم کرتے ہیں, منافقین بھی ذکر کرتے ہیں مگر کم کرتے ہیں. زیادہ ذکر کیا ہے؟ زیادہ ذکر سے مراد یہ نہیں 24 گھنٹے ذکر کرتے ہیں, ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں. ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں. فرمایا ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا مچھلیوں کا سا مزاج, پانی میں ہر وقت رہنا. فرمایا اگر سانپ کو پانی میں ڈال دو وہ ڈوبنے لگے گا, اور مچھلی کو پانی میں ڈال دو تو اس کو بس زندگی اسی میں ہے. اسی طرح اللہ والوں کو زندگی, تیرا ذکر ہے, تیرا ذکر ہے میری زندگی, تجھے بھولنا میری موت ہے. اللہ والوں کی زندگی اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے, اور اللہ تعالیٰ کے بھولنے میں ان کو موت نظر آتی ہے. فرمایا ان کی صفت جو ہے وہ سانپ کی طرح ہے, جہاں گئے ویسے بن گئے. ماحول اچھا ملا تو خوب نیک متقی ہو گئے, اور ماحول ذرا سا بدلا یا پھر جائے نہیں یا تو ایسی جگہ پر. ہاں وہ نہیں وفا پرست, جاؤ وہ بے وفا صحیح, جس کو حجان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. ایسی جگہ جائے جہاں پر اپنے دین کی کمزوری, اپنا کمزوری سب کو معلوم ہے کہ وہاں پہ پھر ہم جا کے ہم کمزور ہو جائیں, لہٰذا ایسی جگہ جائے کم نہ جائے, دور ہو جائے ایسی جگہ سے. ایسی جگہ زیادہ رہے جہاں پر کمک اور ملتی ہے. اللہ والوں میں جب رہے گا تو پھر اس کو ہر وقت اللہ یاد رہے گا, دیکھنے سے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے. صحبت اہل اللہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے. فرمایا الذین اذا ذکر اللہ, وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے, دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے. تیری خلوت میں مولا ہے, تیری محفل میں مولا ہے. منظر ناچی نظر والا کو دیکھتے ہوئے شعر بالکل اسی طرح بنا بنایا آیا تھا, صرف میں نے لکھا ہے, باقی کوئی رد و بدل نہیں کیا. باقی اشعار میں کچھ کٹنگ چٹنگ کرنی پڑتی ہے, خط اور بروز کرنی پڑتی ہے, لیکن یہ شعر بالکل بنا بنایا آیا ہے کہ تیری خلوت کہتے ہیں تنہائی کو, اور تنہائی بھی محبوب ہونی چاہیے. حضرت والا فرماتے ہیں بعض لوگ جلوتوں میں تو بہت اللہ کی بات کرتے ہیں, تنہائی میں بالکل بھول جاتے ہیں. یہ مزاج عاشقانہ اور ولایت والا مزاج نہیں. اللہ والوں کو خلوت محبوب ہوتی ہے. حب الخلا, فرمایا مجھے خلوت محبوب کر دی گئی. نبوت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب کر دی. خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید, حضرت والا نے فرمایا. خلوت یعنی تنہائی, خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید, کیا سمجھتے ہو تم اے دوستو ویرانوں کو. حضرت والا سنگولر سوسائٹی صبح صبح اٹھتے کیوں جاتے تھے, فجر کے بعد روانہ ہوتے تھے, وہاں 2-4 رکعت اشراق پڑی اور اللہ تعالیٰ سے روتے تھے اور فرماتے تھے یہ مجھے, یہ جو ہے ویرانہ مجھے پسند ہے, کیونکہ خزانے ویرانوں میں دفن ہوتے ہیں. پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل, میری آہ دل کے یہی ہیں مناظر. چمن میں ہوں مگر آہ بیابانی نہیں جاتی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ سارے بھائی حالات بتا رہے ہیں کہ حضرت والا رہتے تو تھے, بتکلف رہتے تھے. یہ مزاج یہ نبوت کا عکس ہے یہ جو اللہ والوں پر ہوتا ہے, کہ تنہائی ان کو محبوب ہوتی ہے, لیکن بتکلف اس لیے وقت دیتے ہیں کہ اگر وقت نہیں دیں گے تو دوسرے لوگ اللہ والے کیسے بنیں گے. اکیلا جہاز اوپر اڑتا رہے جیسے مجذوب کا اڑتا رہتا ہے, دوسروں کو جو ہے مجذوب کا طیارہ اتنا اوپر اڑتا ہے کہ وہ دوسروں کو بٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. لہٰذا ایسا جذب جو ہے وہ فضیلت والا نہیں ہے, سلوک کا راستہ اسی لیے فضیلت والا ہے, یہ خود بھی سمجھتا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھاتا ہے, خود بھی سمجھتا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھاتا ہے. اس لیے حضرت والا نے عجیب ملفوظات حضرت والا آج بھی میر صاحب نے تقریباً آدھا گھنٹے آج بیان فرمائے اور حضرت والا کی باتیں بتاتے رہے, حضرت والا کی محبت کی باتیں ہی بتاتے رہے کہ حضرت والا اس طرح پوچھتے تھے آنے والوں کو, خیر خیریت دریافت فرماتے تھے. میں بالکل نیا امتحان ہو رہے تھے میرے, میں تھوڑا سا غائب ہو گیا, مجھے کیا معلوم کہ حضرت والا بھی اتنی نظر رکھتے. سہیل بھائی نے مجھے بتایا کہ تم نہیں آئے تو حضرت والا یاد فرما رہے, مجھے اس کا یعنی مجھے احساس ہوا کہ دیکھو اللہ والے بھی ہمیں یاد کرتے ہیں, حالانکہ کوئی اس وقت اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن اللہ والے یاد رکھتے ہیں. پانی جب اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے, پانی پیاسا جب پانی کو تلاش کرتا ہے تو پانی بھی پیاسوں کو تلاش کرتا ہے, پیاسا پانی کو تلاش کرتا ہے لیکن پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے, ورنہ پانی کی کیا قدر ہوگی, وہ بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے. اس لیے اللہ والے بھول نہیں جاتے, جہاں بیان کرتے ہیں حضرت والا فرماتے تھے یا اللہ جو میری بات سن لے اس کو بھی آپ جلد فرما لیجیے, جو مجھ سے مصافحہ کر لے اس کو بھی آپ جلد فرما لیجیے, جو مجھ سے جو میری خانقاہ میں آوے خالی نہ جاوے, یا اللہ آپ اس خانقاہ کو شان جذب کا مظہر بنا دیجیے. اور ہم دیکھ رہے تھے کہ حضرت والا کی دعائیں کیسے قبول ہو رہی, جو سچے خلوص دل کے ساتھ آتا تھا وہ خالی واپس نہیں جاتا تھا, کو پہلے ہی آئے دل میں جو ہے وہ تنقید لے کر, پیالہ الٹا لے کر بارش ہو رہی ہے رکھ دو پیالہ تو کہاں سے بھرے گا, الٹا پیالہ بارش میں بھی نہیں بھرے گا, اور سیدھا پیالہ ہو تو تھوڑا تھوڑا قطرہ کر کے بھر جائے گا. بہرحال اخلاص سے جو آئے گا اللہ والوں کے پاس اخلاص سے جائے گا وہ محروم نہیں رہے گا, اور جو اخلاص ہی پہلے نہ ہو کہ دیکھیں ذرا کیا ان کے اندر کیا. حضرت ڈاکٹر خراج صاحب فرماتے تھے, حضرت والا نے ان کی بات بھی کوٹ کی کئی جگہ, کہ ہمارے ڈاکٹر خراج صاحب کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کیڑے نکالتے ہیں, اور فرمایا کہ اگر کیڑے نہیں ملتے تو کیڑے ڈال دیتے ہیں, اگر نکالنے کے لیے نہیں ملتے تو کیڑے ڈال بھی دیتے ہیں. تو ایسی بات بس اعتراض برائے اعتراض, ایسوں کو فائدہ نہیں ہوتا, مٹنا پڑتا ہے اور اپنے برتن کو خالی کرنا پڑتا ہے, پھر بات سمجھ میں آتی ہے. بتائیے حکیم الرحمت حضرت گنگوئی حضرت نانوتی کا علم کم تھا کہ حضرت حاجی صاحب سے پڑھنے گئے تھے کیا؟ حضرت کہتے یہ باتیں تو ابھی بھی معلوم ہے, کوئی نئی بات تو نہیں عمل میں آئی آ رہی ہیں, گھر میں ہمارا کیا معاملہ ہے. دیکھو ایک انتہائی کم درجے کی مخلوق جو بے بس ہے اس کے سامنے تو تم گناہ سے بچ جاتے ہو, اس کے سامنے گناہ سے بچ جاتے ہو, اور جہاں خلوت میں گئے پھر وہاں پہ گناہ کرنے لگے, وہاں خالق قادر مطلق دیکھ رہا ہے اور وہاں پہ گناہ ہو رہا ہے. تو خلوت کو بھی ہم اللہ والا بنائیں. اسی لیے بندہ نے حق کیا تھا کہ تیری خلوت میں مولا ہے, تیری محفل میں مولا ہے, تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے, تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے. تو خلوت بھی ہماری خلوت بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے لبریز ہو. لبریز کا مطلب یہ ہے کہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر کام سنت و شریعت کے مطابق ہو. جس کو اپنے اوپر یقین نہیں, آج نیٹ کا زمانہ ہے, جس کو اپنے اوپر یقین نہیں اکیلے میں نیٹ نہ چلائے, اکیلے میں نہ چلائے. حضرت والا نے جواب میں فرمایا تربیت عاشقان خدا, نہ ہم خود پوچھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں, کم از کم پڑھ لو بھائی, لکھنے میں اتنی سستی ہے. تو تربیت عاشقان خدا کی تین جلدیں جو پڑھ لے گا اس کو اچھا خاصا اپنا آئینہ نظر آ جائے گا, کہیں نہ کہیں تو اپنے حالات ٹکرائیں گے نا, اسی دور کے تو حالات ہیں, تربیت السالک کے حالات نہیں ٹکرائیں گے. سائیکل اور ہوائی جہاز میں ٹکر نہیں ہوتی, وہ دور گزر گیا, سائیکل اور ہوائی جہاز میں ٹکر نہیں ہوتی. ایک بڑے شاعر کا شعر جو ہے چرا کے ایک چھوٹے شاعر نے پڑھ دیا ایک مشاعرے, تو اس نے کہا کہ ارے یہ تو میرا مصرع ہے تم نے کیسے لے لی, کیا خیالات ٹکرا بھی تو جاتے ہیں. تو استاد شاعر نے فرمایا بیٹا ٹکر تو ہوتی ہے لیکن سائیکل اور ہوائی جہاز کی ٹکر نہیں ہوتی, کچھ تو چوری کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں, تیرا یہ شعر تو غالب کے بھی دیوان میں ہے, تیرا یہ شعر تو غالب کے بھی دیوان میں ہے, کیسے بھگو کے لگائیے اس نے, تیرا یہ شعر تو غالب کے بھی دیوان ہے. تو ٹکر ہو سکتا لیکن ایسی, اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ تربیت سالک سر آنکھوں پر بزرگان دین کی ہے, حضرت تھانوی کی ہے, لیکن اب وہ حالات ہمارے نہیں ہے. اب تربیت عاشقان خدا سے ہم اپنے حالات کو دیکھیں, کہ اس میں ایسے ایسے آج کے حالات, اس میں جواب ہے اللہ تعالیٰ کا. جب وہ بار بار انہوں نے لکھا کہ نیٹ پہ بیٹھتا ہوں تو پھر تقویٰ ٹوٹ جاتا ہے. فرمایا جب دفتر میں ہو تو رخ اس کا جو ہے وہ بالکل عوام کی طرف رکھو, اور اکیلے میں مت چلاؤ. جب دو چار دوست ہو جب چلاؤ, گھر آؤ تو جب نیٹ آن کرو کمپیوٹر پہلے یہ اہلیہ کو بلا کے بٹھا لو کہ میرے شیخ نے فرمایا ہے کہ تم میرے ساتھ رہو جب تک میں کام کروں. بھروسہ کچھ نہیں اس نفس سے ہمارا کا اے زاہد, فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا. فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا. آدمی پھر وہی تنہائی میں جب گناہ کے چکر میں پڑتا ہے پھر ایسا پڑ جاتا ہے کہ پھر جو ہے وہ توبہ شکست توبہ ہو جاتی. پھر زیادہ بار بار جب آدمی گناہ کرتا ہے پھر جو ہے وہ عہد اللہ سے بھی دور ہے. کیا فائدہ, گناہ تو چھوٹ نہیں رہے. اچھا کام جب برا کام نہ چھوٹا تو اچھا کام چھوڑ دی. اسی طرح ہوتا ہے تنزل, ایک ساتھ نہیں ہوتا تنزل. پہلے آدمی یا تو کمزور ہوتا ہے, سست ہوتا ہے, اللہ والوں کے پاس جانا اس کا کم ہو جاتا ہے, چھوٹ جاتا ہے, پھر وہ گناہ مبتلا ہو جاتا ہے. بعض دفعہ الٹی صورت حال ہوتی, گناہ میں پہلے مبتلا ہوئے اور خوب گناہ کرتے کرتے پھر دل میں جو ہے وہ ایک سیاہ نقطہ ایک گناہ پر لگتا ہے. سچی توبہ نہ کی تو دوسرا نقطہ, پھر تیسرا, پھر اتنے نقطے کہ دل سیاہ ہو گیا. جب سیاہ ہو گیا تو اب کیا ہے, الاسم ما حاک فی صدری, گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کر دے. کھٹک تو ہو رہی ہے لیکن یہ مٹک نہیں رہا ہے. حضرت صاحب نے فرمایا کجلوؤں کی یہ چٹک اور یہ مٹک, دیکھ کر ہرگز نہ رستے سے بھٹک. کجلوؤں کی یہ چٹک اور یہ مٹک, دیکھ کر ہرگز نہ رستے سے بھٹک. چھوڑ دے ساتھ ان کا ہاتھ اپنا جھٹک, چھوڑ دے ساتھ ان کا ہاتھ اپنا جھٹک, بھول کر بھی پاس مت ان کے پھٹک. سر کیسے خوافی لائے, بھول کر بھی پاس مت ان کے بھٹک. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا, دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا, نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا, پھر وہاں پر چین کی بنسی بجا. انہو قد فاز فوز من نجا, ایک دن مرنا ہے آخر موت سے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت سے. خواجہ صاحب ہوتے اس زمانے میں تو میں ضرور شاگردی اختیار کرتا, اور خواجہ صاحب بھی خوش ہوتے ایسے شاگرد سے. ہمارے استاد جو ہم نے میں نے بنایا تھا شعر و شاعری کے معاملے میں, وہ بعض دفعہ ہمارے آفس خود آ جاتے تھے. تو ہمارے جو دوست ہیں ہمارے شاگرد فیصل, وہ کہتے تھے یہ شاگرد ایسا ہے کہ استاد خود چل کے آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, کسی کا کوئی کمال نہیں اس میں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اپنی خلوتوں کو اپنی جلوتوں کو ہم جو ہے دیکھیں. ہماری طبیعتیں کہیں سانپ کی طرح تو نہیں, بعض جو ہے سانپ رہتے ہوتے وہ پانی میں بھی چلتے ہیں اور خشکی میں بھی چلتے ہیں. جو صحیح مچھلی ہوتی ہے وہ خشکی میں ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کرتی, اچھل کے فوراً پانی میں چلی جاتی, فوراً اچھل کے پانی میں چلی جاتی. لہٰذا اپنے مزاج کو ہم دیکھیں, اور شیخ کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں. پھر تربیت عاشقان خدا بھی پڑھیں, حضرت والا کی کتابوں کو پڑھیں, روح کی بیماریاں ان کا علاج. والے کہتے ہیں کیا لکھیں, ہمیں تو کوئی اپنی بیماری سمجھ میں نہیں آتی. یہ سب سے بڑی بیماری ہے جو بیماری سمجھ میں نہیں آتی. مولانا قاسم صاحب, حضرت گنگوئی جیسے لوگ خط لکھ رہے ہیں, حضرت ثانوی جیسے لوگ, اور ہمیں اپنی بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی. حضرت والا ہر 15 دن میں خط لکھتے تھے اپنے شیخ. 75 سال کی عمر تک, جب تک حضرت والا حضرت ہردوئی رحم اللہ تعالیٰ صحت میں تھے, انہوں نے خود منع کر دیا, آپ مجھے خط مت لکھا کرو, اب میری طبیعت خط دیکھنے جیسی نہیں, جواب دینے جیسی. پھر حضرت والا نے بند کیا خط لکھنا. بتائیے کہ کیا ضرورت تھی. لیکن اصول ہے تصوف کا, ہم اس کو سمجھتے نہیں. بس سستی ہے تو بس سستی ہے, سستی کا علاج چستی ہے. کیا سب اسے سمجھ میں نہیں آتا جب لکھنے بیٹھتے, لکھنے بیٹھو گے تو سمجھ میں آئے گا, شروع تو کریں. میں نے نثر نگاری مجھے نہیں آتی, جب میں نے لکھنا شروع کیا اکثر ایک نشست میں جو ہے نثر لکھ گیا. ایسے نہیں آتی تو نہیں آتی, جب آدمی بیٹھتا ہے تو کام ہوتا ہے. خط میں بھی یہی حال, وہاں سے ہی بات زیادہ سمجھ میں نہیں آتی, لیکن جب آدمی لکھنے لگے کچھ نہیں آتا. حضرت حکیم الامت نے فرمایا جب کسی نے لکھا کہ کوئی حال نہیں تھا اس لیے اطلاع نہیں کی. فرمایا کوئی حال نہ ہونا بھی ایک حال ہے, یہ بھی لکھو کہ کوئی خاص حال نہیں ہے, یہ بھی تو ایک حال ہے. اور شیخ کی محبت کے میں آپ کے بغیر ایسا ہو جاتا ہوں, اور آپ یہ بھی ایک محبت جتانا جو ہے یہ بھی محبت کے بڑھانے کا ذریعہ ہے. یہ تو آدمی لکھ سکتا ہے کم از کم, اور میں اپنی نالائقی کو اپنی نالائقی لکھے, شیخ کی محبت لکھے, اور جو ہے باقی کچھ نہ کچھ آ ہی جائے. مہینے میں ایک خط جو ہے وہ سالکین کے لیے, سمجھ لیں کہ سالکین کے لیے یہ چیزیں اگر ہم اصولوں کی پابندی کریں گے تو ترقی صحیح سے ہوگی. ٹھیک ہے اگر کسی کو اتنا مشکل ہے تو وہ کم از کم اس کی اجازت لے لے, بعض میسج پہ پوچھتے ہیں آج کل, آج کل کے مشائق کو سینڈ کرنا بھی آنا چاہیے میسج ویسج, اور جو ہے بعض نیٹ پہ اور آتے ہیں, اللہ کا شکر ہے میرے پاس جو باہر کے احباب ہیں وہ میل کرتے ہیں, تو ٹھیک ہے اگر کوئی کراچی سے ہی میل کرنا چاہے تو ہم اس کو جو ہے اس کو فیمیل نہیں کہیں گے, اس کو ان شاء اللہ اس کے میل کو ہم قبول کریں گے ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ والی حیات نصیب فرمائے. شہباز شریف کل ان شاء اللہ جامع مدنیہ کہاں پر ہے, یہ کون سا مدینہ کالونی سندھی ہوٹل کے قریب, فائیو ہی پائی بھی مفتی لیاض صاحب کے یہاں جو احباب جاتے ہیں اس سے تھوڑا سا اور آگے انشاءاللہ مغرب کے بعد وہاں ہماری مسجد ہے, کل جو ہے وہ خوبہ مسجد میں نہیں ہے, ان سے انہیں معذرت کر لیا, اور وہاں پہ انشاءاللہ جامع مدنیہ بڑا مدرسہ ہے, وہاں فیض الباری صاحب دامت الگاؤ وہاں پر ہوتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم بیٹھنا کہنا سننا قبول فرما لیجیے, ہم سب کو اللہ علی حیات نصیب فرما دیجیے, منتہا تک پہنچا دیجیے, ہمارے آنے کو صلح آنا بنا دیجیے, اللہ اپنا فضل خاص فرما دیجیے, اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دیجیے. اللہ یا اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی مہربانی ہم سب پر فرما دیجیے, نفس و شیطان کی غلامی سے نجات عطا فرما دیجیے, ہمارے اخلاق کو ایسا درست فرما دیجیے یا اللہ کہ دوسروں پر بھی ہم اثر انداز ہونے لگیں, یا اللہ ہمارے اخلاق سے دوسروں کو تکلیف پہنچنے سے ہمیں بچا لیجیے, ایذا مسلم سے بچا لیجیے, یا اللہ ہمارے نفس کی اصلاح فرما دیجیے, تزکیہ فرما دیجیے. ہمارے بہت سے دوست اس مجلس میں بھی بیمار ہیں یا اللہ, جہاں جہاں ہیں یا اللہ, مرد اور خواتین یا اللہ سب کی شفائے کامل عاجل نصیب فرما دیجیے, شہباز کی والدہ اور جتنے مریض ہیں یا اللہ, گھروں میں بچے اسپتالوں میں سب کی شفائے کامل عاجل نصیب فرما دیجیے یا اللہ, جن کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجیے, بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما دیجیے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے, اور بنا تقبل ملنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ہمارے بہت سے ساتھی اور ہمارے بچے اور بہت سے ساتھی امتحان دے رہے ہیں, یا اللہ سب کو امتحانوں میں دنیا و آخرت کے تمام امتحانوں میں بہترین نمبروں سے کامیاب فرما دیجیے, یا اللہ اصل امتحان آخرت کا امتحان ہے, وہاں بھی اور دنیا کے بھی تمام امتحانات میں یا اللہ اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی اصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. منگل کو انشاءاللہ مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمتہ اللہ علیہ میں ہمارے ان کے یہاں منگل کو انشاءاللہ ترتیب عشاء کے بعد مکی مسجد ماڈرن کمپلیکس. آج صبح مسجد میں نہیں تھا تو وہ آئے نہیں صبح والے, ایسے کان کھینچیے گا ذرا دھیان ہے کون نہیں وہ تو آ گئے, میں صغیر صاحب کی بات کر رہا ہوں, مولانا سے مذاق تھوڑی ہے ہمارا. ارے اس میں پڑھا نہیں, اس کو پڑھاؤ بھائی مشکل ہو جائے گی. افغان کہاں ہے, افغان جا Yeah.